जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद्गीता के अध्ययन के इस श्रृंखला में सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जार्यापहा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं वंदे जगद्गुरु। ॐ सहनावगतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पहले तीन श्लोक का पारायण करेंगे। अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवान वाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततां अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। चौथा श्लोक लेंगे। कल जाते जाते मैंने आपसे कहा था कि तीसरे श्लोक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नथी कर लियो, चौथा श्लोक लो, चौथा लेना है। क्यों नहीं कहूँ? हलो, चौथा श्लोक। भूमिरापो नलो वायुः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा भिन्ना प्रकृतिरष्टदा एक बार मैं बोलता हूँ, फिर बाद में दो बार साथ में दोहराएंगे। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। साथ में भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। दुबारा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भूमि ही यहाँ संधि है। भूमि ही आपह अनलह। भूमि यानी पृथ्वी, आप यानी जल, अनल यानी अग्नि, वायुः यानी वायु, खम यानी आकाश, मनः यानी मन, बुद्धि ही एव च, बुद्धि ही यानी बुद्धि, च और एव ऐसे ही अहंकार अहंकार इति ऐसे इयम यह मे मेरी भिन्ना अलग अलग प्रकृति ही प्रकृति अष्टधा आठ प्रकार से। सो भूमि आप जल अग्नि वायु आकाश कुछ याद आ रहा है? और फिर मन बुद्धि और अहंकार से पांच प्लस तीन आठ। भगवान बोलते हैं कि मेरी आठ प्रकृति है। प्राइमरी नु गणित शिखवाड़े जो पांच ने त्रण आठ। तीसरे श्लोक से इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन भगवान ने शुरू किया था वो पूरा हो गया। अभी भगवान ज्ञान विज्ञान योग के जो रियल क्रक्स यानी कि जो उसका हर्द है उसमें अभी प्रवेश कर रहे हैं और ये चौथे से बारहवें श्लोक तक इस अध्याय के जो सेंट्रल थीम है उसके बारे में भगवान हमसे बात करेंगे। यहाँ ईश्वर के स्वरूप को हमारे सामने उजागर किया जा रहा है और ये सारा ज्ञान जो परमात्मा हमें दे रहे हैं वह उपनिषदों से लिया गया है। यानी भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं कि ये सब मेरा है, भगवान कई बार कह चुके हैं भगवद गीता में ये सब उपनिषद की ही विद्या है। और कृष्ण की ये बड़ी महानता है, कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं ये सब मेरी विद्या कह रहा हूँ या तो ये मेरा परिपाक है, वो कहते हैं आगे से चल गया है जो आता है मैं तुमको बता रहा हूँ। यानी कृष्ण जैसे महान गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कृष्ण भी यदि हमको कहते हैं कि ये विद्या मेरी नहीं है आगे से चली आई है और मैं बता रहा हूँ, तो भी हम में से कोई इसके ऊपर तो यू कैन नॉट क्लेम एनी ऑथरशिप और ओनरशिप ऑफ दैट कि मेरा है या तो मैं कह रहा हूँ, भगवान ने कहा है और भगवान ने भी उपनिषद से जो आया है वो बता रहा है। सो उपनिषदों में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, परमात्मा को जगत का कारण बताया गया है। ये जो पूरे विश्व की जो सृजन हुआ उसका कारण यानी कॉज कि भाई हमें दोपहर को लंच करना है तो उसका कारण क्या, तो क्या हमें भूख लगी है। सो देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि हमें भूख लगती है इसलिए हमें भोजन करना है, हमें प्यास लगी है इसलिए पानी पीना है, तो प्यास है वो कारण है और पानी पीना जो है वो उसका कार्य है और उसका इफेक्ट है। सो परमात्मा इस जगत के कारण रूप है, इस जगत को उन्होंने बनाया। अभी जब भी हम किसी भी कारण की बात करें तो दो बातें हमारे दिमाग में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल रसोई की बात कर दे, चलो दोपहर को लंच आपको बनाना है, जो भी आप बनाने वाले, अच्छा जो भी बनाने वाले हैं। नाउ जो भी आप बनाते हैं वो बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि सब्जी तरकारी राइस दाल जो भी आपको बनाना है, आटा वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बनाने वाला चाहिए, somebody has to cook that, बराबर। तो रॉ मटेरियल सब्जी आटा वगैरह और बनाने वाले जो रसोई करने वाले हैं वो, अभी गृह स्वामी बनाते हैं या गृह स्वामिनी बनाती हैं, दैट्स इमटेरियल, कौन बनाता है। सो ये जो रॉ मटेरियल जो है उसको हम उपादान कहते हैं, मटेरियल कॉस्ट कहते हैं, और ये रॉ मटेरियल ऐसा का ऐसा सीधा फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता नहीं। आप रसोई घर के गैस के पास ये सब सब्जी आटा दाल राइस वगैरह रख के चले जाओ और बोलो चलो भी 9 से 10 ये भगवद गीता सुन लेते हैं, और 10 बजे जब आप वापस वहाँ प्लेटफॉर्म पर देखो तो उसमें से रसोई नहीं होती है क्या, उसको आपको प्रयत्न करके रसोई बनानी पड़ती है। और इसलिए हमें वो बनाने वाला भी चाहिए, यानी रॉ मटेरियल जो है वह अपने आप फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता नहीं। सब्जी रोटी सब्जी आटा दाल राइस उसके भोजन में कन्वर्ट नहीं होता, और बनाने वाला जो है उसको हम निमित्त कारण कहते हैं। किसी किसी को यदि ट्यूबलाइट हो रही है तो आनंद की बात है, नहीं हो रही है तो धीरे धीरे होगी। जिनके चोक थोड़े लूज है या तो स्टार्टर लूज है, चोक थोड़ा ढीला है, तो अभी होगी ट्यूबलाइट, डोंट वरी, पता चल जाएगा। सो जगत में जो भी क्रिएशन है उसमें उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। उपादान यानी रॉ मटेरियल, निमित्त यानी बनाने वाला। कपड़ा जो है तो कपड़ा बुनने वाला बुनकर है, वो निमित्त कारण है, और कापूस है या तो कॉटन है वो उपादान कारण है। अभी भगवान जब थे, सृष्टि बनी उसके पहले, तभी तो भगवान अकेले थे, तो फिर क्या होगा? क्योंकि जब ये सृष्टि बनी तो ये सृष्टि में टाइम और स्पेस भी सृष्टि के साथ ही बने, स्पेस टाइम भी ये सृष्टि के इंटीग्रल पार्ट्स ही हैं। और ये सब होने से पहले भगवान अकेले थे, अकेले अकेले बैठे बोर हो रहे थे, तो उनको लगा कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला बोर हो रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, मुझे पनपना है। सो यदि हम कहें कि ये सृष्टि को बनाने वाले ईश्वर है, मान लिया सर्वशक्तिमान है, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ईश्वर हैं सृष्टि को बनाने वाले, तो सृष्टि बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आया? तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं नहीं, रॉ मटेरियल ही ईश्वर ने प्रोवाइड किया, ईश्वर ही रॉ मटेरियल बने। तो फिर आप कहोगे बनाने वाला कौन है क्या? सो रॉ मटेरियल कहाँ से आया? ईश्वर से ही आया, क्योंकि अकेले थे। बनाया किसने? ईश्वर ने बनाया। सो इंटेलिजेंट कॉज एंड मटेरियल कॉज, या तो बनाने वाला कर्ता और रॉ मटेरियल उसका सामग्री, वह दोनों ईश्वर हैं। और इसलिए कर्ता के रूप में यानी निमित्त के कारण से हम कहते हैं कि भगवान ने ये सृष्टि बनाई, और उपादान की रीति से हम देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि परमात्मा ही इस सृष्टि में अपने आप को उन्होंने पनपा, यानी गॉड ओनली इवॉल्व्ड इनटू दिस यूनिवर्स। अभी ये हम जो नॉर्मल व्यक्ति है वो सोचेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, रॉ मटेरियल भी वही और बनाने वाला भी, सब्जी भी वही और रसोईया भी वही, ऐसा कभी हो सकता है क्या? रिंगणों का पोतानो वगैरह थोड़ो करी सके हैं? कि लोट लोट के पोते पोते हम बंधे ने रोटली थी जाए, कुछ अजीब लगता है ना। निमित्त भी वही, उपादान भी वही, रॉ मटेरियल भी वही, बनाने वाला भी वही, थोड़ा अजीब लगता है। और एक्चुअली उपनिषद जो है वह हमारे दिमाग में ये प्रश्न उपस्थित करता है, एक्चुअली वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स कि ये सही है क्या? जब भी हमको ये सब बताया जाता है उपनिषदों के द्वारा कि भगवान ही रॉ मटेरियल है और भगवान ही बनाने वाले हैं, तो हमारे दिमाग में ये आने चाहिए ना सवाल कि भाई रिंगणू के पोते जाते पोते थोड़े वगैरह इन शाक बने बिना गए, बनाने वाला तो कोई चाहिए ना। उपनिषद हमें ये बात सिखाता है। सी अवर उपनिषद हमारे जो ये हैं वह हमें कभी भी मना नहीं करते प्रश्न पूछने से। जो लोग हम ये बात समझे नहीं है, घर में जब ये हमारे बच्चे कोई इनकन्वीनियंट सवाल पूछते हैं तो हम सीधे उनको चुप बैस तने खबर न पड़े मोटो थे न पजे खबर पड़ से हमारे बात भैया करके उसको टाल देते हैं। वेरेस उपनिषद हमें कहते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल आते हैं वो सवाल उठाने की आपको स्वतंत्रता है। और ऐसा एक सवाल हमारे मन में आ सकता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि रॉ मटेरियल भी वही है और बनाने वाला भी वही है, क्योंकि नॉर्मली हम जो संसार में देखते हो तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका जवाब भी उपनिषद से ही मिलता है, मुंडकोपनिषद में इसका जवाब है। यथोर्णाभि सृजते गृह्यते च यथा पृथ्वीव्यामोषधय संभवन्ति यथा सतपुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवतीह विश्वम्। मुंडकोपनिषद में श्लोक है, जिस प्रकार यथा अरुणनाभि ही, अरुणनाभि यानी मकड़ी करोलियों, जैसे मकड़ी अपने जाले का सर्जन करती है और अपने में समेट लेते हैं, ये हमने देखा, भगवान ने हमारे सामने एक मॉडल रख दिया, एग्जाम्पल रख दिया, देखो मैंने ऐसे सृष्टि की सर्जन किया। मकड़ी अपने मुंह में से लाल निकालती है, उसे ही अपना जाला बुनती है, पूरा जाला बुन लेती है, उसमें रहती है आनंद से, इधर से उधर दौड़ती है, और फिर उसको लगा कि अभी ये जाला यहाँ नहीं रहने, कहीं और जाना है, तो वापस सब खा जाती है और कहीं दूसरी ओर जाती है और दूसरा जाला बनाती है। और ये बात मुंडक उपनिषद में बताई है कि यथा अर्णनाभि सृजते गृह्यते, सर्जन भी करता है विसर्जन भी करता है, समेट लेती है। और फिर बाद में बताया कि जिस प्रकार पृथ्वी पर औषधियाँ उत्पन्न होती है, जिस प्रकार जीवित मनुष्य के शरीर से चमड़े के ऊपर बाल उगते हैं या तो सर के ऊपर बाल उगते हैं, इसी प्रकार इस अक्षर तत्व से सब कुछ उत्पन्न होता है। मात्र इस मकड़ी को छोड़कर बाकी किसी को भी कुछ भी बनाना है तो रॉ मटेरियल और बनाने वाला अलग अलग होते हैं। खाली मकड़ी के जाले के केस में ही मकड़ी ही रॉ मटेरियल है और मकड़ी ही जाला बुनने वाले भी है। वही परमात्मा का ये उदाहरण हमने परमात्मा ने दे के रखा है। तो जैसे मकड़ी में से ही रॉ मटेरियल उत्पन्न होता है और मकड़ी ही उस रॉ मटेरियल का प्रयोग करके जाला बुनती है, इसी प्रकार इस सृष्टि को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल परमात्मा में से ही उत्पन्न हुआ और बनाने वाले भी परमात्मा है। तो जो रॉ मटेरियल है उसको उपादान कहते हैं और जो बनाने वाले हैं उनको निमित्त कहते हैं। कुंभार का एग्जाम्पल देखें, कुंभार जब ये घड़ा बनाता है तो मट्टी होती है और कुंभार होता है। मट्टी है वो रॉ मटेरियल जिसको उपादान कहते हैं, बनाने वाला जो कुंभार है उसको निमित्त कहते हैं। और यहाँ क्योंकि दोनों उपादान और निमित्त दोनों परमात्मा स्वयं है, इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं कि भगवान इस अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अभिन्न यानी अलग नहीं है, एक ही है, अभिन्न भिन्न यानी अलग, अभिन्न यानी भिन्न नहीं, यानी एक ही निमित्त और उपादान कारण दोनों एक ही हैं, परमात्मा है। ट्यूबलाइट जल रही है क्या? नहीं जल रही है तो अंधेरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो परमात्मा है अभिन्न निमित्त उपादान कारण जो जगत के कारण है और ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसको हमारे शास्त्रों ने सिंबोलिकली भी हमें दिया है, सिंबोलाइज करके दिया है। अर्धनारीश्वर शिवजी का रूप जो है उसमें आधे ईश्वर हैं और आधे नारी के रूप में है, और ये अर्धनारीश्वर जो है वह पुरुष और शक्ति दोनों का मिलन है जिसमें से सृष्टि का सृजन होता है। और इसको अभी भगवान यहाँ नाम देने वाले हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति यानी कि ऊपरी प्रकृति और अपरा प्रकृति यानी थोड़ी निम्न प्रकृति, इन्फीरियर प्रिंसिपल। अभी ये जो दो प्रकृतियां हैं उसके फीचर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है या क्या है वो, तो ये दोनों में कुछ साम्य भी है और कुछ विषमताएं भी हैं। दोनों में साम्य क्या है? दोनों में साम्य ये है कि क्योंकि ये दोनों परमात्मा से प्रकट हुए हैं इसलिए दोनों इटर्नल है, यानी कि आदि से हैं, अनादि हैं, यानी उनका कभी सृजन नहीं हुआ और वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, विलय नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा का सृजन नहीं हुआ है, परमात्मा का विलय होने वाला नहीं है, क्योंकि ये परमात्मा के इंटेग्रल पार्ट हैं इसलिए इनका भी आदि और अंत नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड, मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ये दोनों परा प्रकृति और अपरा प्रकृति अनादि है, नित्य है, कभी उसका सृजन नहीं हुआ और उनका कभी विलय होने वाला नहीं है, ये दोनों के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी है। अभी इनके बीच में विषमता क्या, समानता ये एक है, विषमता क्या क्या है उसको भी हम देख लें। सबसे पहली बात यह है कि जो परा प्रकृति है वह चेतन तत्व है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और ये कॉन्शियसनेस या तो ये चैतन्य, उसको हम, उसका निर्माण नहीं है और उसका विलय नहीं है। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ गॉड एंड गॉड इज नेवर क्रिएटेड, गॉड इज नेवर डिस्ट्रॉयड। तो भगवान का जो यह आविर्भूत अंग है, सो ए चैतन्य अभी विज्ञान भी थोड़ा थोड़ा इस दिशा में विचार करने लगा है जब से ये क्वांटम थ्योरी आई है तब से, क्या, और परा प्रकृति के बारे में विज्ञान भी कुछ कुछ सोचने लगा है। और अपरा प्रकृति जो है वो अचेतन है जिसको हम जड़ कहते हैं, क्योंकि वो मैटर है। परा है वो चैतन्य है, अपरा है वो जड़ है, मैटर है, मैटर। सो वन इज स्पिरिट, द अदर इज मैटर। एक कॉन्शियसनेस है यानी कि एक चैतन्य है, दूसरा इनर्ट है। तो ये सबसे पहला दोनों के बीच में फर्क, अंतर। चैतन्य पहला लेसन इसमें से मिला हमें कि चैतन्य कभी भी उसकी उत्पत्ति नहीं है और कभी भी उसका विलय नहीं है। वैसे ही मैटर यानी कि उसका भी क्रिएशन नहीं, उत्पत्ति नहीं है, दैट ऑल्सो इज नॉट डिस्ट्रॉयड। और ये जो चैतन्य और मैटर, जड़ चैतन्य का जो मिक्सचर है, ये जड़ चैतन्य का द्वंद्व है, उसी को हम गॉड कहते हैं, उसी को हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। पुरुष और प्रकृति, पुरुष जो वो चैतन्य है और प्रकृति जो है वो मैटर है। दूसरा फर्क ये है परा और अपरा में कि चैतन्य जो है वह शुद्ध है और गुणातीत है, चैतन्य के कोई गुण नहीं है। हमने जो बात करी थी त्रिगुणात्मक माया की, सत्व रज और तम, तो चैतन्य में ये गुण नहीं है, एट्रीब्यूटलेस है। विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमने स्कूल में या कॉलेजेस में रादर एक्सपेरिमेंट किए हैं पीरियोडिक टेबल के, जो आप जाते हैं फिर ये ये ये ये ये, ये द्रावण डालो, देखो प्रेसिपिटेट आता है, इट बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप, ये डाल के देखो तो इट बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, वगैरह वगैरह एक्सपेरिमेंट्स आपने किए होंगे कॉलेज में यदि याद है तो। It starts with put H2S solution, black precipitate aaya to presence of copper is confirmed. वो सेकेंड ग्रुप में नहीं आया तो तीसरा ग्रुप में, फिर अब अल्कली डालो, जिलेटिनस प्रेसिपिटेट आया तो एल्यूमिनियम है, थोड़ा थोड़ा याद है। तो ये सब हम पीरियोडिक टेबल के डिटेक्शन में कर चुके हैं क्या। अभी ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, जो अभी डिस्क्राइब कर रहे थे हम, वह मैटर यानी कि वस्तु के गुण है। इस तरीके से हम चैतन्य को टेस्ट ट्यूब में डाल के टेस्ट नहीं कर सकते कि चैतन्य कैसा शुद्ध है क्या शुद्ध है, ऐसा कोई केमिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है, फिजिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं है। फिजिकल टेस्ट यानी क्या, आपके सामने कोई वस्तु पड़ी है, फुट पट्टी लेकर आप उसका नाप ले सकते हैं कि भाई 6 इंच लंबा है, 4 इंच चौड़ा है, उसके आधा इंच की ये है जाड़ा है, बराबर, यानी यू कैन मेजर इट। या तो वजन के कांटे पर रख के उसको तोल कर सकते हैं कि भाई आधा किलो है, 1 किलो है, 2 किलो है। सो जिसका आप नाप नहीं ले सकते, जिसका वजन नहीं कर सकते, जिसको टेस्ट ट्यूब में डाल के चेक नहीं कर सकते, स्पेक्ट्रोमीटर में डाल के उसको आप देख नहीं सकते, वह चैतन्य है। और उस चैतन्य को छोड़कर इस जगत में बाकी जो भी कुछ है वो किसी न किसी टेस्ट से हम उसको पहचान सकते हैं। फिर इट कैन बी ए फिजिकल टेस्ट, इट कैन बी ए केमिकल टेस्ट, इट कैन बी अदर एनालिटिकल टेस्ट। क्या मान लीजिए खून है तो लेबोरेटरी में, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में उसका टेस्टिंग हम करा सकते हैं। तो ये सब जड़ है। सो एक ही चैतन्य जो निर्गुण चैतन्य है, क्योंकि चैतन्य का टेस्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, इसलिए उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। वेरेस ये जो अपरा प्रकृति जो है, जो लोअर नेचर जो है, वो मटीरियल है, सगुण स्वरूप है, और जो सगुण होता है उसमें सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण आ जाते हैं, फिर अलग अलग मात्रा में आते हैं। सो ए जनरल कंक्लूजन कैन बी कि विज्ञान के तौर तरीके से जिसको हम भाप सकते हैं वह सब अपरा प्रकृति, और विज्ञान भी जिसे नहीं भाप सकता वह परा प्रकृति, कॉन्शियसनेस, जिसको हम चैतन्य कहते हैं। क्योंकि विज्ञान की लिमिटेशन क्या है कि विज्ञान को कोई भी चीज भापने के लिए वो इंद्रियों के दायरे में आना चाहिए। क्या आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालो तो आंख से देखना चाहिए, या तो कुछ ये करके देखो तो कान से सुनाई देना चाहिए, क्या समथिंग इट वी शुड बी एबल टू परसीव इट विद द हेल्प ऑफ द इंद्रिया, मन से, बुद्धि से वगैरह। चैतन्य तत्व जो है वो ये साइंटिफिक स्टडी से उसको भापा नहीं जा सकता। सो परा प्रकृति जो है वो निर्गुण है, अपरा प्रकृति जो है वो सगुण है। दो डिफरेंस आए। तीसरा डिफरेंस, ये जो चैतन्य है, निर्गुण तत्व है, वह किसी भी प्रकार के बदलाव से गुजरता नहीं, उसको बदल नहीं सकते। यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट मॉडिफाई इट। मान लीजिए कि आपके पास एक लकड़े का टुकड़ा पड़ा है, बराबर, वो चौरस क्यूब के शेप में है, उसको आप काट के इधर से छोल के करके ओढ़ के उसको आप गोल बना सकते हो। यू कैन चेंज द डायमेंशंस, यू कैन मॉडिफाई इट, बराबर। રીંગણાના શાકમાં મીઠું ઓછું પડ્યું, થોડું મીઠું નાખીને હરખું કરી શકાય, મોડિફાઈ કરી શકાય, અને એનીથિંગ દેટ જીસકી પ્રોપર્ટી હમ ચેન્જ કરી શકતે હૈ, દેટ વિચ કેન બી મોડિફાઈડ કિસી ભી તરીકે સે, વહ અપરા પ્રકૃતિ હૈ, ક્યુંકિ વો સગુણ હૈ। સગુણ હોગા તો ગુણ મેં આપ ચેન્જ બદલાવ લા સકતે હૈ, નિર્ગુણ મેં આપ ક્યા બદલાવ લાઓગે, ગુણ હી નહીં હૈ। सो निर्गुण तत्व जो है वो किसी भी प्रकार के बदलाव उसमें नहीं आ सकता, इट इज फ्री फ्रॉम ऑल मॉडिफिकेशंस। ये चैतन्य की बात है। और वस्तु के लेवल पर, मैटर के लेवल पर, हमारा मन, बुद्धि सब ये जड़ में आ जाता है। मन भी बदल सकता है, बुद्धि में भी बदलाव आते हैं, उसमें भी अलग अलग कलर तरह तरह के रंग दिखाई देते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक मिक्सचर ऑफ ऑल दैट, बराबर, तो दैट ऑल्सो चेंजेस, सो मैटर चेंजेस। सो परा प्रकृति जो है वो निर्विकार तत्व है जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं होते, बदलाव नहीं होते, और अपरा प्रकृति जो है वो सविकार तत्व है, इसमें हम बदलाव ला सकते हैं और ये बदलाव कंटिन्यूस है, इसलिए तो इसका नाम ही संसार रखा है, संसरति संसार, एवर चेंजिंग, बदलता ही रहता है, नदी के पानी की तरह है। Somebody has said very nicely, you cannot step into the same river twice. आप नदी के एक ही प्रवाह में दोबारा पैर नहीं रख सकते, क्योंकि एक पैर आपने रखा, दूसरा पैर रखने गए तो प्रवाह तो चला गया, अभी तो जो आया वो नया प्रवाह आया, सो दूसरा पैर जो आपने रखा वो नए प्रवाह में रखा, सो यू cannot step into the same river twice. बदलता रहता है संसार भी इसी तरह से कंटिन्यूसली बदलता ही रहता है, और इसलिए कहते हैं कि इस संसार में एनीथिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज द चेंज, बदलाव ही संसार का अविभाज्य अंग है। आप कहेंगे हमारे घर नहीं, हम सामने दीवाल छे तो क्या क्या बदलाती देखा है, एमने के वर्ष थी 15 वर्ष थी तो एमने जाए फ्लैट में रही है, कोई भी बदला नहीं ना, जो बदलाव है अंदर से होता है, आपको पता भी नहीं होता है कि अंदर से क्या बदल रहा है, और 25-30 साल जाने दो अपने आप गिर जाएगी, क्यों होता है, बदलता है अंदर से, इट मे बी स्लो, इट इज नॉट विजिबल, बट इट चेंजेस। और इस एवर चेंजिंग नेचर जो है, जो हमें स्थिर दिखता है लेकिन बदलता है, उसके लिए एक अंग्रेजी ऑथर ने ताओ फिजिक्स करके एक किताब लिखी है, उसमें उसने कहा है कि ये भले ही हमें स्टेशनरी दिखाई दें लेकिन ये जगत बदलता रहता है, और उसी की बात हमें, और उसने उसमें नटराज का सिंबल दिया है, डांसिंग नटराज, बहुत अद्भुत बात करी उसने। अब नटराज की मूर्ति देखिए, तो नटराज नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तांडव करते हैं, उनकी जटा आप देखेंगे तो नटराज की जटा पैरेलल दिखेगी, नटराज का कोई भी पिक्चर आप देख लीजिए, नॉर्मली तो जटा ऐसी होती है ना, बराबर, लेकिन ये जटा नटराज की ऐसी दिखती है, नटराज का कोई भी पिक्चर देख लीजिए, उनकी जटा ऐसी दिखेगी, क्यों, क्योंकि नटराज नृत्य करते समय इतनी झड़प से घूम रहे हैं, ही इज रोटेटिंग एट सच ए हाई स्पीड कि ये जो जटा उनकी ऐसे लटकती जटा है ऐसे सीधी हो जाती है। आप कोई भी वस्तु ले लो, उसको जोर से घुमाओ तो अपना झुमर वगैरह कुछ भी होगा, तो आप उसको घुमाओ तो ऐसे सीधा हो जाता है ना, इसी तरह नटराज की जो जटा है वैसे सीधी हो जाती है, ही इज मूविंग एट सच ए हाई स्पीड एंड इन स्पाइट ऑफ दैट ही लुक्स स्टेशनरी, तो सामने ऐसे खड़े हैं ऐसा दिखते हैं। मही पादा घाता व्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णोर ब्राह्म्यत भुज परिगरुग्ण ग्रह गणम मुहुर्दोर्दोस्थव्यात् यनिभृत जटा ताडित तटा जगत रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। शिवमय स्तोत्र 16वां श्लोक ये कहता है, मुहुर्दोस्थव्यम यात् यनि निभृत जटा ताडित तटा, आपकी घूमती हुई, शिव जी जब तांडव कर रहे तो उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है पुष्पदंत ने, शिव जी तांडव जगत की रक्षा के लिए कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और कहते हैं कि आप जब नृत्य करते हैं तो आपके पैरों की चोट से ये पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो जाती है, कांपने लगती है, और आकाश में आपकी घूमती हुई जो भुजाएं हैं उसकी रगड़ से ग्रहों की गति जैसे कि मानो रुक जाती है, और एक जो उपमा जो ये श्लोक इसलिए मैं लाया हूँ कि इसकी एक उपमा जो है वो बहुत अनूठी है। वो तो क्या कहते हैं कि आपकी खुली हुई जटा की मात्र कोर जस्ट द टोच द टिप, शिव जी इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं और उनकी जटा की मात्र टिप लगने से भी स्वर्गलोक पूरा हिल जाता है। यू कैन इमेजिन कि शिव जी का वैभव क्या होगा। यानी इससे ये डिस्क्रिप्शन से परमात्मा का जो सर्वशक्तिमान स्वरूप जो है, ओमनीपोटेंसी जो है, वो इससे हमें पता चलता है क्या। तो ये नटराज रिप्रेजेंट्स इटर्नल मटेरियल डांस, ये हमारा जो जगत की सृष्टि है उसका, और तेजी से घूम रहे हैं। तो तीन डिफरेंस हमने देखे हैं, पहला चेतन और जड़, निर्गुण सगुण, निर्विकार सविकार, परा और अपरा प्रकृति की बात कर रहे हैं। सो वंस अगेन टू रिपीट, परा चेतन है, अपरा अचेतन या तो जड़ है, नंबर वन। नंबर टू, परा निर्गुण है, अपरा सगुण है। नंबर थ्री, परा निर्विकार है, अपरा सविकार है। और चौथा, परा प्रकृति सत्य है, त्रिकाले पे तिष्ठति, बराबर भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल में जो हमेशा बरकरार रहता है, बना रहता है, वो सत्य, राइट। और ये चैतन्य जो है वह त्रिकाल में एग्जिस्टेंट है, बना रहता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और अचेतन तत्व यानी कि जड़ तत्व है वो चेतन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो परा प्रकृति जो है जो सत्य है, और अपरा प्रकृति जो है वह सत्य के ऊपर निर्भर है, वो मिथ्या है। और इसलिए उसको परातंत्र कहा गया, परतंत्र। सो अपरा और परा के बीच में ये फर्क है, और ये दोनों साथ में मिलकर ईश्वर तत्व बनता है। सो ये ईश्वर तत्व जो है वह इस सृष्टि के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी यहाँ जो बात हो रही है कि सृष्टि के निर्माण के पहले भगवान अकेले थे, एको हम बहुश्याम, तो ये परा और अपरा दोनों प्रकृतियाँ परमात्मा के अंदर छिपी हुई थी। और जब भी परमात्मा ने सृष्टि का सृजन करने का निश्चय किया तभी ये परा और अपरा प्रकृति प्रकट हुए। और यहाँ इस सातवें अध्याय में परमात्मा इस सृष्टि प्रकरणम यानी कि सृष्टि का जो कैसे बनता, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये जो सृष्टि जो बनी वह विज्ञान के पास तो बिग बैंग की थ्योरी है, जैसे बना कोई बड़ा स्फोट हुआ और फिर ये सब आ गया। अभी स्फोट होने से पहले क्या था विज्ञान को पता नहीं है, और एकदम स्फोट होने से ये सब कैसे बन गया उसके बारे में भी विज्ञान के पास कोई तार्किक लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं हो, बस बन गया, बिग बैंग हुआ, ये सब बन गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि बनी वो दो तबके में बनी, दो हिस्से में बनी। कैसे? तो आप आम की गुठली बोओगे तो पहले क्या होता है, आम का छोड़ बनता है, छोटा सा प्लांट, राइट, और फिर धीरे धीरे वो विकसित होकर बड़ा पेड़ बन जाता है, इट बिकम्स ए फुल फ्लेज ट्री। इसी तरह यह जो सृष्टि है वो भी दो हिस्से में बनी है, पहले ये परा और अपरा प्रकृति का प्रकट्य हुआ। ये हमारा सांख्य शास्त्र में कपिल मुनि ने जो सांख्य दिया है उसमें से ये प्रिंसिपल आते हैं। और कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ये जो प्रकृति है वो दो लेवल में पनपी। पहला लेवल है परा और अपरा प्रकृति का प्रागट्य, वो इंटरमीडिएट स्टेप है। और फिर ये जो अपरा प्रकृति जो है उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। और फिर ये अपरा प्रकृति जो है वह ये आठ हिस्सों में बटी गई अमीबा के जैसा। जो अमीबा अपने आप को डिवाइड करता है ना, साइंस में आपने देखा पढ़ा होगा, अमीबा डिवाइड्स इटसेल्फ एंड एंड एंड इट मल्टीप्लाइज। इसी तरीके से ये अपरा प्रकृति ने पहले अपने आप को इस आठ हिस्सों में बांटा और इसमें से फिर ये पृथ्वी और बढ़ने लगी। और परा प्रकृति जो है वह किसी भी प्रकार के बदलाव में आती नहीं, वो कॉन्शियसनेस ऐसा ही ऐसा रहता है। सो आठ अपरा प्रकृति के तत्व और एक परा प्रकृति मिलकर नौ होते हैं। और शायद इसीलिए हमारे शास्त्रों में नौ के आंकड़े का भी महत्व है। Wherever you go, there is nine. और इनमें से अगर परा प्रकृति की बात अब ये स्लाइड आपको मैं दिखाऊंगा तो बोले हाँ ये तो मालूम था। अभी एकदम ट्यूबलाइट पिट जाएगी। आई बात समझ में? पिटेगी ट्यूबलाइट। मात्र इस श्लोक में भगवान ने ऑर्डर रिवर्स में दिया है। हमने क्या देखा था? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, बराबर। भगवान ने यहां पृथ्वी से शुरुआत करके खम तक लेकर गए। बात वही कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं, हम सीख कर आए हैं। तो अभी तक मैं जो भी बोला उसमें कुछ नया नहीं था, लेकिन अलग तरीके से आपके सामने रखा है इसलिए आपको ऐसा लगा कुछ नया आ रहा है। नथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज सेम, वी हैव लर्नड इट। अभी पता चला तत्व बोध क्यों करके आना था यहाँ, ये अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए। तो यहाँ भगवान और ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं। भूमि रापो नलो वायु खम्बनो बुद्धि रेवच। पहले भगवान ने पृथ्वी रखी, फिर जल रखा, फिर अनल यानी कि अग्नि रखा, फिर वायु रखा और फिर खम यानी कि आकाश रखा। हमने वहाँ जो दिखा था वो आकाश, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, किसी भी ऑर्डर में आप ले लो। बट फॉर्मेशन की जो क्रिया है वह तत्वबोध में जो हमने सीखी थी वही है कि पहले आकाश बना, आकाश में। सो वही हमारे उपनिषद भी कहते हैं, आकाशात वायु हु वायोरग्नि अग्निरापह अद्य पृथ्वी पृथिव्यम। फिर अभी आगे उपनिषदों ने बात आगे भी करी है। तत्वबोध में पृथ्वी तक रुक गए थे, उपनिषद आगे बात करते हैं, पृथिव्याम औषधय औषधिभ्यो अन्नम अन्नात पुरुष, यानी पृथ्वी में से औषधय यानी कि अनाज वगैरह पकता है, सॉरी औषधय यानी कि औषधि, औषधिभ्यो अन्नम उसमें से अन्न पकता है और अन्न में से पुरुष, पुरुष यानी पुरुष स्त्री दोनों सृष्टि। और जब ही ये पुरुष आया यानी कि आकाश वायु वायुरग्नि अग्निराप आप पृथ्वी पृथ्वी औषध औषधाभ्यम अन्न अन्नात पुरुष, यानी कि ये पुरुष आया, बाइबल की भाषा में कहे तो आदम और ईव आए, फिर बाद में ये सब बखेड़ा शुरू हुआ कि जिसको हम संसार कहते हैं। सो ये जो अपरा प्रकृति है ये मैनिफोल्ड क्रिएशन जो है हमें जो सामने दिखती है वह परमात्मा का ही रूप है। तो फिर ये पराप्रकृति का क्या होता है? अब पराप्रकृति में ये सब ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए, परा में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जैसी थी वैसी की वैसी रहती है। क्या? और ये पराप्रकृति को ढूंढने के लिए हम इधर उधर दौड़ते हैं, इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, चार धाम यात्रा करो, कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने के लिए जाओ, अमरनाथ जाओ, ये सब हम ये दौड़ किसके लिए है? परमात्मा के उस परा प्रकृति के स्वरूप की पूजा करने के लिए, बराबर, चैतन्य स्वरूप की। इधर उधर भटकते हैं हम, और कृष्ण कहते हैं कि भैया तुमको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, परा प्रकृति जो है वो तुम ही हो, यू आर द वन हु इज ऑब्जर्विंग, आप जो देख रहे हो, यानी दृष्टा आप जो है वो दृष्टा ही परा है, वही चैतन्य है, वो चैतन्य आपके अंदर भी है। तो इधर उधर भटकने के जाने के बजाय दृष्टि को अंदर डालो ना, तो अंदर वही तेज है, बैठा हूँ मैं, थोड़ा आँखें मूंद कर कभी कभी कोशिश करो देखने की, तो मैं दिखाई दूंगा। और जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तो फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। हमारे वाले बोलते कि आपने वो जो प्रॉमिस की है उसका क्या, यहाँ ले जाऊंगा वहां ले जाऊंगा। हमारे बीच में मीठा झगड़ा चलता है। मैंने कहा अभी मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं, आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, और शी वांट्स टू गो एवरीवेयर, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एनीवे, सो परा और अपरा प्रकृति, ये दोनों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो परा जो है वो हायर है, अपरा जो है लोअर लेवल पर है, दोनों बिगिनिंगलेस है, इटर्नल है, यानी कि उनकी कोई अनादि है, अनंत है। क्या? और ये जो परा प्रकृति है वह सत्य है और इंडिपेंडेंट है, और अपरा जो है वो सत्य के ऊपर निर्भर है। भगवान देश काल से विमुक्त हैं, टाइम एंड स्पेस से परे हैं, और इसलिए परा प्रकृति जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव तभी पॉसिबल है यदि वो स्पेस और टाइम के दायरे में हो तो ही, क्योंकि समय के साथ बदल सकता है या तो स्थल के साथ बदल सकता है। यू चेंज द स्पेस इट चेंजेस, यू चेंज द टाइम इट मे चेंज, चेंज द स्पेस एंड इट चेंजेस। कैसे? आपके फ्रीजर के अंदर बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है, बराबर, बर्फ की ट्रे रखी है, आइस की ट्रे रखी है, तो इट इज लाइंग इनसाइड द फ्रीजर, उसको बाहर निकालो, सो यू चेंज द स्पेस, वो स्पेस में से निकाल के ये बाहर के स्पेस में आप लेकर आए, पिघलना शुरू हो जाएगा, बदलाव आना शुरू हो जाएगा, बराबर। और उसी को वो वही जो ठंडा पानी है उसको तपेली में डालकर गैस के ऊपर रखो, उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाएगा। यानी As you change the space, it undergoes transformation. And if you change the time, it undergoes transformation. Dining table ઉપર એક ડઝન કેળા એમને મૂકી રાખો અઠવાડિયા સુધી, પછી જો શું થાય છે? Time. As the time goes, it undergoes changes. So space or time, दोनों वस्तु में बदलाव लाते हैं, और इसलिए ये जो अपरा प्रकृति जो है परमात्मा की, लोअर प्रकृति जो है, दैट इज कंट्रोल बाय टाइम एंड स्पेस, और परा प्रकृति जो है चैतन्य तत्व जो है वो टाइम एंड स्पेस से बाहर है, इसलिए उसमें कोई बदलाव आता नहीं है। मन बुद्धि ये सब इसी के ही हिस्से हैं, अहंकार भी इसी का ही हिस्सा है, और ये सब बात हम सीख कर आए हैं। अपंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत्कर्म जन्यम सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादय मनश्चैकम बुद्धिश्चैका एवं सप्तदश कलाभिः स यस्तिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। घंटी बज रही है, तो इसी तरह ये पनपनी की क्रिया जो है वो शुरू हुई। क्या तो मन भी है, वह भले ऐसे सूक्ष्म दिखता है लेकिन इट इज पार्ट ऑफ दिस अपरा, ये जड़ का ही हिस्सा है, और बुद्धि भी इसी का हिस्सा है। क्या तो भगवान ने यहाँ ये जो अपरा प्रकृति की जो बात करी, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि परमात्मा ने यहाँ कहा है भूमि रापो नलो वायु खम्भनो बुद्धि रेव च अहंकारम। तो मन बुद्धि और अहंकार ये तीन की बात यहाँ भगवान ने करी, बराबर। तो ये जड़ प्रकृति के हिस्से हैं। अभी आप कहेंगे अंतकरण में तो चार होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और भगवान ने इसमें चित्त क्यों नहीं लिया? ये सवाल आने चाहिए मन में। बाकी सब तो बराबर है, ठीक है, समझ में आया, लेकिन अंतकरण में तो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निना, पहला ही सेंटेंस है ना निर्वाण षटक का, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चित्त इसमें क्यों नहीं है? चित्त भैया इसमें इसलिए नहीं है कि परमात्मा यहाँ जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इस सृष्टि के सृजन का पहला हिस्सा है। यानी कि जो मैंने पहले आपको बताया कि आम का पेड़ बनने से पहले गुठली को बोई आपने, तो उसमें से पहले जो छोटा सा प्लांट पनपता है, पौधा जो पनपता है, ये पौधे की बात है। फिर वो पौधा बढ़कर वृक्ष बन जाता है, तो हम ये वृक्ष का अंग है, तो हमारे में वो चित्त होना जरूरी है, क्योंकि चित्त का क्या काम है? चित्त इज द डेटाबेस। काय की डेटाबेस? हमारे सभी संचित कर्मों की। तो संचित कर्म हमारे लिए है, चित्त हमें चाहिए, बराबर। उस लेवल पर चित्त की कोई जरूरत नहीं है जब सृष्टि का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सृष्टि को कोई पाप पुण्य नहीं है, सृष्टि को कोई कर्म भुगतना नहीं है, सृष्टि को कोई पुनर्जन्म लेना नहीं है, ये सब बखेड़ा हमारे लिए है। इसलिए जब भी हम सृष्टि से व्यष्टि पर आते हैं, ब्रह्मांड में से शरीर पर आते हैं, यानी पिंड के लेवल पर आते हैं, तो पिंड के लेवल पर उस चित्त की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पिंड को ही बार बार जन्म लेना है, ब्रह्मांड को नहीं। इसलिए हमारे में अंतकरण में चित्त आता है, वहां उस लेवल पर चित्त नहीं आता, इसलिए मात्र मन बुद्धि और अहंकार है। तो यहाँ जो पंच महाभूत की बात हो रही है वो सटल लेवल पर है, ऊपरी लेवल पर है, और हमारे जो पंच महाभूत है, जो हमने पहले देखा था पंचीकृत पंच महाभूत, यानी पंचीकरण होता है, ये पंचीकरण की बात भी आगे आएगी, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो ये टेक्निकल वर्ड्स जो हम उससे काफी परिचित हैं, मजे की बात यह है कि ये सब समझाने के लिए मैं जब इसके ये श्लोक के ऊपर कमेंट्री पढ़ रहा था तो अलग अलग ऑथर्स ने लंबी कमेंट्रीज दिए, पेजेस के पेजेस भरे हुए हैं, लेकिन हमारे लिए एक फायदा ये हो गया कि क्योंकि हम तत्वबोध से गुजर के आए तो ये सारी चीजें समझने में अभी हमको कोई डिफिकल्टी नहीं पड़ रही, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड दिस एवरीथिंग इन ग्रेट डिटेल। तो ये जो फिर 14 लोक ये ब्रह्मांड ये वो सब बाद में बना, ये 14 लोक और ब्रह्मांड बनने की जो स्थिति है उसके पहले की, यानी कि पौधे वाली स्थिति की ये यहाँ बात कर रहे हैं भगवान। सो भिन्न अष्टधा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है, और अभी भगवान अपनी परा प्रकृति के बारे में बात करेंगे। आज जो ये जो श्लोक में बात करी भगवान ने, ये अपरा प्रकृति यानी कि जड़ प्रकृति के बारे में बात करी, अभी भगवान परा प्रकृति के बारे में भी बात करने जा रहे हैं, जो उनकी चैतन्य प्रकृति है, जो